Dzień dobry, sąsiadko. Ale pogoda, co? A pani na spacer z pieskiem? Tak, czy ciepło, czy zimno. Max codziennie musi wyszaleć się na zewnątrz. A co się stało z pani gardłem? To przez zmiany temperatur. Czuję, że jest osłabione, coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Proszę wziąć ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Dzień dobry, sąsiadko. Ten ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Już dzisiaj wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV w Media Expert i na mediaexpert.pl. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wodę dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 47 cali, 3D, Panasonic, Smart TV 1200 Hz za 2599. Samsung LED TV 100 Hz, 32 cale za 999. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł i ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapraszamy również w niedzielę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 listopada, zbliża się 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Odzyskał wolność i wrócił do kraju. Ksiądz Mateusz Dziedzic był więziony w Republice Środkowoafrykańskiej. Frekwencja, póki co niska, to nieco ponad 11%. Trwa druga tura wyborów samorządowych. Za chwilę także o tym, jak władze Brukseli chcą oszczędzać na Sylwestrze. Przez 6 tygodni był więziony przez rebeliantów w Republice Środkowoafrykańskiej. Dzięki staraniom polskiego MSZ-u, a także pomocy Francji, Konga i Kamerunu odzyskał wolność, a dziś wrócił do kraju. Misjonarz ksiądz Mateusz Dziedzic zaraz po wylądowaniu w Warszawie tak opowiadał o swojej niewoli. Najtrudniejsze chwile to gdy chorowałem, gdy miałem ostrą malarię i gdy dowiedziałem się, że zostanę uwolniony z Kamerunczykami i zostanie 10 osób. To była najtrudniejsza chwila zostawić 10 osób, ale powiedziałem im, że będę walczył o ich wolność. Rebelianci z grupy generała Miskina w zamian za uwolnienie Polaka domagali się wypuszczenia z więzienia jednego ze swoich przywódców. To żądanie zostało spełnione. Polski ksiądz deklaruje chęć powrotu na misję do Afryki, ale to odradza rzecznik MSZ-u Marcin Wojciechowski. Chcielibyśmy zaapelować do księdza, by bardzo poważnie rozważył, czy chce wracać do Republiki Środkowoafrykańskiej. Rozumiemy oczywiście, czym jest powołanie misjonarza, ale no my musimy traktować księdza jak każdego polskiego obywatela i mamy obowiązek takie same ostrzeżenia mu przekazywać. Teraz misjonarza czeka seria badań lekarskich. 11,39% to frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych do godziny 12. Do końca głosowania pozostało niespełna 6 godzin. Polacy dziś wybierają 890 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W Koszalinie głosowanie przebiega spokojnie, a głosujących nie odstraszył nawet mróz czy zimny wiatr. Od samego początku, czyli jak skończyłem 18 lat, głosowałem. No, obowiązek mój i też zawsze głosuję. O poczuciu obowiązku mówią nam także mieszkańcy Radomia. Mój głos jest na tyle ważny, że decyduje po części o przyszłości mojego miasta. Proszę się podpisać, już moment. Proszę kartę. Spełniamy obywatelski obowiązek. Wszyscy, większość przynajmniej powinna przychodzić i głosować. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o 21. Policjanci z Laboratorium Kryminalistyki na miejscu wczorajszego wybuchu w Dziemianach w Pomorskiem. Dlaczego doszło do eksplozji? Tego wciąż nie wiadomo. Budynek gospodarczy doszczętnie spłonął i zawalił się. Policjanci zabezpieczają znalezione tam pojemniki z chemikaliami. Nasz reporter Grzegorz Armatowski rozmawiał z mieszkanką sąsiedniego domu. Najpierw dym, ogień i potem huk, jak straż przyjechała, nie? Czyli w trakcie gaszenia już ognia? W trakcie gaszenia, tak, taka duża eksplozja. To była jedna eksplozja, więcej? Kilka. I pani budynek tutaj sąsiadujący, garaż też ucierpiał? No, jest do rozbiórki. A jakie są straty u pani? W budynku mieszkalnym, kilka okien, drzwi wejściowe, auto zagruzowane, no i domek gospodarczy do rozbiórki. Na szczęście nikomu nic nie stało? Na szczęście wszyscy zdrowi. Czy tutaj odbywa się taka legalna produkcja fajerwerków, tak jak się o tym mówi? Nie mamy pełnej informacji, dlatego są tutaj specjaliści i biegli z laboratorium kryminalistycznego, którzy pobierają próbki i na podstawie tego zostaną przeprowadzane badania. 27-latek, który był w budynku przed wybuchem, został zatrzymany, ale jak na razie nie postawiono mu żadnych zarzutów. Znów zamieszanie wokół zaćmy. Narodowy Fundusz Zdrowia obniżył o 104 zł cenę za operację jej usunięcia. Polski Związek Niewidomych alarmuje. Przez to szpitale będą oszczędzać i wszczepiać pacjentom soczewki gorszej jakości. Soczewka naprawdę bardzo dobrej jakości, to cena jest około 500 zł, natomiast też wiem, że za 80 zł kupuje się gdzieś na Dalekim Wschodzie, w Malezji, Indiach, soczewki, no na pewno tandetne. Szefowa Związku Małgorzata Bacholec dodaje, że chorzy są bezsilni, do lepszych soczewek nie mogą dopłacić z własnej kieszeni. System dopłaty jest nielegalny, co uważam, że jest naprawdę kuriozalnym rozstrzygnięciem, bo wiadomo, że za kwotę 2300 zł Narodowy Fundusz nie jest w stanie zrefundować każdej klasy soczewki wszczepialnej. I to już druga w tym roku obniżka wyceny usunięcia zaćmy. W sumie spadła ona o 20%. W ubiegłym roku wykonano w Polsce około 190 tysięcy tego typu operacji. To ma być oszczędny Sylwester w Brukseli. Władze miasta chcą zrezygnować z pokazu sztucznych ogni. Mieszkańcy są podzieleni, ale fajerwerki rozpaliły za to polityczne emocje wśród opozycji. Czy burmistrz Brukseli jest nowym Scrooge'em? Takie pytanie, nawiązując do Skąpca z opowieści wigilijnej Karola Dickensa, zadał niedawno jeden z flamandzkich portali. Chodziło o kontrowersyjną zapowiedź Iwana Majera, że w tym roku sylwestrowy pokaz sztucznych ogni, organizowany zwykle niedaleko słynnego Grand Place w centrum miasta, nie odbędzie się. Ma się odbyć za to inna, skromniejsza uroczystość w innym miejscu, mimo ostrzeżeń Straży Pożarnej, że może być to niemożliwe ze względów bezpieczeństwa. Plany brukselskich władz spotkały się z oburzeniem niektórych polityków. Uważam, że ta nagła decyzja o odwołaniu pokazu, który gromadzi 100 tysięcy osób, rodziny, dzieci w stolicy Europy i to jeszcze kilka tygodni przed wydarzeniem, jest głęboko absurdalna. Powiedziała telewizji RTBF Joëlle Milquet, przedstawicielka jednej z partii opozycyjnych. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztuśnego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Niedzielny wieczór w całym kraju mroźny, od minus 8 stopni w Suwałkach do zera w Szczecinie. W nocy w Białymstoku termometry pokażą nawet minus 13 stopni, w Warszawie minus 7. Sponsorem programu jest producent leku wykrztuśnego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując smartfon Lumia 730 za 949 zł, otrzymasz zwrot 200 zł od producenta. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Panie doktorze, źle się czuję. Oj, dobrze, że pani przyszła. Jeszcze trochę i musiałbym przepisać antybiotyk. A tak, zalecam Verbascon, suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon? A moja cukrzyca? To nie problem. Verbascon jest bardzo bezpieczny i mogą go stosować diabetycy. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Tylko teraz, kupując Neostradę na Orange.pl, otrzymasz bon na kwotę 300 zł za złotówkę. Oferta ważna do 2 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Happy Week. Wyłącznie na Orange.pl. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i na mediaexpert.pl i zyskaj. Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kedryński i kłaniam się dzisiaj wyjątkowo z gościnnego studia Radio Wrocław, bo też podróżujemy troszeczkę z naszą siestową muzyką ostatnio. Byliśmy parę dni temu w Bielsku Białej, byliśmy w Łodzi, dzisiaj Wrocław, jutro Warszawa, no a jesteśmy oczywiście z artystką imieniem Noa. Nie jest wykluczone, bardzo się na to cieszę, na samą taką możliwość, że Noa nas dzisiaj odwiedzi, ale to nie jest do końca pewne, bo wciąż trwają próby w wrocławskiej synagodze. Nawiasem mówiąc, z całego serca zapraszamy wszystkich wrocławian i entuzjastów muzyki z okolicy Wrocławia na 19 do synagogi we Wrocławiu na ten koncert. No ale na wypadek, gdyby Noa nie pojawiła się jednak u nas w studiu, to zaśpiewa już w tej chwili. No No musiałem sprawić sobie tę przyjemność. Wierzę, że także i państwu sięgnąłem po utwór Michaela z tej słynnej pierwszej płyty Noise sprzed lat dokładnie 20. To jest album, który produkował Pat Metheny ze Steve'em Rodby i cały Pat Metheny Group z wyjątkiem gitarzysty oczywiście. Wystąpił na tej płycie. Na gitarze grał wówczas Gildor, który do dzisiaj jest najbliższym współpracownikiem Noi i towarzyszy jej we wszystkich trasach koncertowych, na wszystkich płytach. No a ten utwór wybrałem dlatego, że on oczywiście pojawia się podczas tych koncertów. Dzisiaj państwo go też w synagodze we Wrocławiu usłyszą, ale w tej jednej kompozycji właśnie Noa sprawia nam pewną, nazwijmy to eufemistycznie, niespodziankę. No ja nie będę więcej mówił, żeby państwu tej niespodzianki nie zdradzać tym, którzy się wybierają na koncert. Niemniej uważam, że ta oryginalna wersja dobrze by zabrzmiała dzisiaj w Sieście. To był w ogóle szczęśliwy tydzień dla moich muzycznych doznań. Nie tylko dlatego, że wędruję z Noą, co jest ogromnie wielką przyjemnością, ale także dlatego, że trafiły do mnie, jak zawsze, wciąż trafiają płyty. Trafiły do mnie płyty, które wszelako zupełnie wyjątkowo okazały się fenomenalne. Wiedzą państwo, to się naprawdę rzadko zdarza. Człowiek tych płyt słucha tak wiele i cierpi w sumie na nadmiar muzyki. I rzadko kiedy zdarzają się albumy, które od początku do końca można uznać za zachwycające. Oczywiście dla każdego z nas pewnie to będą trochę inne albumy. I zupełnie nagle, niespodziewanie, w tym ostatnim tygodniu trafiłem aż 3 takie płyty. No to się zdarza bardzo rzadko. 3 płyty, które od pierwszych do ostatnich dźwięków mnie rzucają na kolana. I co ciekawe, każda z nich jest kompletnie różna od poprzedniej. No skoro Noa nam rozpoczęła dzisiaj siestę, to może pójdźmy trochę tym tropem. To jest płyta jej koleżanki, jej krajanki, naszej dobrej znajomej ze Siesta Festiwalu, Jasmin Levy. Jest to płyta koncertowa, ale niech to państwa nie zraża, bo to nie oznacza, że wszystkie utwory już znamy z jej wykonań. Przeciwnie, jest to program absolutnie premierowy. Wszelako, może się zdarzyć, że państwo te utwory znają, gdyż są to klasyczne, stare tanga. Jasmin Levy na koncercie w Tel Awiwie z orkiestrą, 3 wieczór czerwca ubiegłego roku. Que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Ni siquiera visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho, desespero tanta que has hecho de mi pobre corazón. Abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana, como cuando estabas vos y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó. Thank you. les supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Que por tu ausencia no comí al verme solo el otro día también me dejó. Jasmin Levy na żywo w Tel Awiwie. Jasmin z płyty Tango, z płyty, jak państwo oczywiście słyszeli i także dlatego, że ja o tym wielokrotnie mówiłem, płyty koncertowej, coś musi być na rzeczy, że to tango zupełnie inaczej brzmi w takiej intymnej relacji z publicznością, bo te najsłynniejsze ostatnie płyty z tangiem są właśnie koncertowe. Jeśli państwo pozwolą, to sięgnę jeszcze do jednej, którą w Sieście ukochaliśmy. To jest album nagrany na żywo w Teatro Gran Rex w Buenos Aires. I to jest oczywiście Diego El Cigala. Casi todo, mi barca vagabunda, mecida por la ola, con fuerza me arrastró la isla misteriosa, la que soñamos todos. Parece que te invita a entrar en su interior. Yucali es el país que alguien soñó. Yucali es donde se inventó un color. Yucali es su frontera. la curia radio de lutre la sei giù cali e lo mio che guardano al corazon la libertà che prestano alla calizia è tan real come sognar non esiste da giocare è tan real come sognar non esiste da giocare. Que alguien soñó Yucali es donde se inventó un color Yucali en su frontera se detuvo un dolor y en la oscuridad un rayo de luz ya seguí como soñar no existe tan Yucali es tan real como soñar no existe tan. Sigala na koncercie w Buenos Aires i Diego, jak Państwo słyszeli, w ten klasyczny temat Kurta Weila wplutł także parę fraz ze Astora Piazzolli, jakże stosownie. No stosownie, bo tango to jednak bądź co bądź jest na muzykę argentyńska, a my tutaj słyszeliśmy najpierw artystkę z Izraela, potem mistrza z Hiszpanii, a teraz kończąc przynajmniej na chwilę ten wątek tanga, zaprosimy naszą koleżankę z Portugalii, więc to już naprawdę jest zaskakujące, ale może nie aż tak bardzo, bo w świecie przecież kochamy najbardziej takie właśnie przenikanie się kultur i zacieranie granic. To jest Cristina Branco i jej album Fado Tango, ale żeby nie było tak prosto, to na płycie Fado Tango Cristina sięga po klasyczne kubańskie bolero. Para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Como cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Christina Branko dość krętymi ścieżkami, proszę przyznać, bo i przez Kubę, i przede wszystkim przez Lupanary Buenos Aires, jeśli państwo chcą tak tango postrzegać. Ostatecznie nas zawiodła do Lizbony. Najwyższy czas, to już pół godziny nam prawie siesty minęło, a myśmy do Lizbony jeszcze nie dotarli, prawda? No więc może niech Fado teraz zabrzmi przez duże F, ale to jest jeden z trzech słynnych muszkieterów tej sztuki, spokrewnionych zresztą ze sobą. To jest trzech braci, których państwo świetnie ze siesty znają, no zwłaszcza tych dwóch pierwszych, mianowicie Camané i Pedro Moutinho. Brat trzeci także śpiewa, także jest producentem, kompozytorem, tekściarzem, właścicielem twórni płytowej i robi też fantastyczne krewetki, to muszę państwu powiedzieć. Przy okazji, jak gdzieś będziecie mieli okazję tam siąść z nim do stołu, to się na pewno okaże. To jest Helder Moutinho i Helder dzisiaj w sieście ma dla państwa kilka słów i dźwięków. Sabendo que em tua ausência prazer algum me conforta, no momento em que saíste a saudade entrou-me à porta. No momento em que saíste a saudade entrou-me à porta. Andou em volta da casa como se ela sua fosse, chegou pertinho de mim, puxou um banco e sentou-se. Chegou pertinho de mim, puxou um banco e sentou-se. Estava só e tive pena, disse-me então a saudade: vamos esperar por ela, pode chorar à vontade. Vamos esperar por ela, pode chorar à vontade. Não me larga o momento, toda a noite, todo o dia, enquanto tu não voltares. Não quero outra companhia, enquanto tu não voltares. Não quero outra companhia. Elder Mutinho, brat Camané, brat Pedro Mutinho, muszę Państwu powiedzieć, że gdzieś tam w Lizbonie w upalny wieczór po butelce Vinho Verde właściwie nie jest tak prosto ich od siebie odróżnić, kiedy się ich jedynie słyszy, a nie widzi. Elder Mutinho i jego bracia na pewno jeszcze w niejednej sieście powrócą, ale teraz cieszmy się z faktu, że zlądowaliśmy ostatecznie w tej Lizbonie. I rozejrzyjmy się, czy też posłuchajmy, co tam na tym lub innym rogu ulicy słychać. Wciąż tam jest jeszcze ciepło, pewnie 20 stopni co najmniej cieplej niż dzisiaj we Wrocławiu, więc wciąż muzyka rozbrzmiewa na ulicach, także ta nasza ukochana, czyli kaboverdyjska. Spotkajmy tam Neuzę, tę dziewczynę, którą ja w sieście kreuję na piątą z naszych ukochanych kaboverdyjek po Majrze, Sarze, Wiejrze i Lurze. Neuza nie ma wprawdzie tego R w imieniu, co by spowodowało, że tak by się nam dobrze rymowała z dziewczętami, ale jest moim zdaniem równie zdolna, co można już po tej jej pierwszej debiutanckiej płycie powiedzieć. Saudade chagua, saudade erfo, de erfo que terra de purcã. Ali estava cheio de saudade, ali estava cheio de saudade. Saudade chagua, saudade erfo, de erfo que terra de purcã. De erfo que não surute na peito, pus carinhos, pus encanto, tu pus tenura e pus pranto. De erfo que não surute na peito, pus carinhos, pus encanto. Tu busti nura di buscanto, chancre fica manca poder, chancre fica manca poder, mam tem fé com ta voltar, sano que ta pena mesti mai, chancre fica manca poder, chancre fica manca poder, mam tem fé com ta voltar, sano que ta pena mesti mai. Já foi que nos turu tem na peto, pus carinhos, pus encanto, tu busti nura di buscanto. Jar fogo que nos turu tem na peto, pus carinhos, pus encanto, tu pus tenura e pus pranto. Chancre fica manca poder, mam tem fé com ta voltar, sano que ta pena mesti mai. Chancre fica manca poder, chancre fica manca poder, mam tem fé com ta voltar, sano que ta pena mesti mai. Jarfo que no suru de na peito, pus carinhos, pus encanto, tu pus tenura e pus pranto. Jarfo que no suru de na peito, pus carinhos, pus encanto, tu pus tenura e pus pranto. Chancre fica manca poder, chancre fica manca poder, mam tem fé com ta voltar, sano que ta pena mesti mai. Chancre fica manca poder, chancre fica manca poder, mam tem fé com ta voltar, sano que ta pena mesti mai. Ali ta baixa de saudade, ali ta baixa de saudade, saudade chagua, saudade arfu, de fogo terra de purcã. Ali ta baixa de saudade, ali ta baixa de saudade, saudade chagua, saudade arfu, de fogo terra de purcã. Jangre fica manca poder, jangre fica manca poder, mal tem fé puta voltar, sano que ta pena mesti mai. Chancre fica manca poder, chancre fica manca poder, mam tem fé com ta voltar, sano que ta pena mesti mai. Neuza ze swojej pierwszej płyty, kapitalnej od pierwszego do ostatniego dźwięku, ale to wciąż nie jest druga z tych płyt, które dzisiaj mam dla Państwa, a mam takie trzy, które zachwyciły mnie w ubiegłym tygodniu. Neuzy słuchamy już od pół roku przynajmniej i jeszcze powracać będzie nieraz. Zanim ja sięgnę do tych płyt tak wyczekanych, chciałbym jeszcze przez moment ten nastrój plażowy utrzymać, bo nie wiem jak nad Państwa głowami, ale tutaj we Wrocławiu no to jest takie niebo, że raczej nie polecam, by Państwo tutaj na plażę dzisiaj przyjeżdżali, co może się okazać nie najlepszym pomysłem. I wydaje mi się, że tylko muzyka, taka jak ta, którą na co dzień uprawia nam w Sieście Paulo Flores, może na moment chociaż te chmury z nad naszych czół przegonić. Paulo Flores w Sieście zatem. Que papá me ensinou. Papá dizia: filho, não tenha medo, nem tenha pressa. Esqueça o teu amado, nem sequer se interessa. Quando as pessoas estão do teu lado te puserem em causa ou te julgarem por teus pecados, na vida, a vida. E quando mais tarde cresci que papá me ensinara, papá dizia: filho da canção, ouve bem a letra, amo teu irmão. Filho da nação, só não esperes nada, quanta ingratidão na cara do homem, filho da razão. Filho, pai, irmão, na vida, na vida. Hoje no governo já nem vem o dedo, papá, mugila, jimbirila, papá, olodila. Hoje no governo já nem vem o dedo, mugila, jimbirila, papá. Amo mingueto e só acredito quando me chamam. Nem sequer se proclamam novas virtudes ao cidadão. Assim eu vou indo com um furo no bolso, uma voz e um violão, fazendo vida. Lararaiá, fazendo vida. Pimpé, pimpé, com pimpé. Açúcar, vai caber da passada, escrevendo no céu, riscando no céu. Tak, to Paulo Flores. I muszę Państwu powiedzieć, że takie przygotowanie plażowe, nawet podwójne, bo tu Paulo, chwilę przed tym Neuza, a jeszcze wcześniej te tropikalne rytmy tanga, to wszystko było konieczne, żeby mogła teraz zabrzmieć ta płyta, która dla mnie stała się tak ważna w ostatnim tygodniu. Właściwie nie mogę się od niej uwolnić, nie mogę się z jej urody otrząsnąć. Co ciekawe, jest to także płyta koncertowa. Niespecjalnie państwa zaskoczy, jeśli powiem, że jej twórcą jest jeden z naszych najukochańszych siestowych artystów. Chyba od pierwszego w ogóle trójkowego, nawet nie tylko siestowego spotkania, tych 25 lat temu. To dla mnie w ogóle jedna z najważniejszych postaci w moim życiu muzycznym. Branford Marsalis. Branford, który nas nie rozpieszcza ostatnio nowymi nagraniami. I nawet się odezwałem do niego, mówię, no jak to, właściwie chyba porzuciłeś muzykę kompletnie. No co on powiedział, bynajmniej, właśnie mam nowy album. No okazało się, że trzeba go szukać trochę gdzie indziej niż zwykle te płyty bywały, nie w dziale jazzowym, tylko właściwie w dziale ezoterycznym, tak to nazwijmy. To jest album nagrany na żywo w Grace Cathedral w San Francisco 2 lata temu. I Branford jest tam sam. Gra na saksofonie przez prawie 1,5 godziny, na różnych saksofonach, na sopranie, na alcie, na tenorze, w niebywałym zupełnie skupieniu, w absolutnej ciszy tego świętego dla jazz fanów wnętrza. Tam powstały te słynne Sacred Concerts Duke Ellingtona. I Branford z nieprawdopodobną wirtuozerią, z bezlitosną, jak to u niego zawsze, artykulacją, ale przede wszystkim z nieogarnioną zupełnie wyobraźnią, tworzy przed nami obrazy, jakich nie doświadczyliśmy nigdy wcześniej, przynajmniej moim zdaniem. Ja nie znam drugiej takiej płyty. W znacznym stopniu są to improwizacje. Jest parę standardów, które teoretycznie możemy znać, ale oczywiście Branford podchodzi do nich w sposób tak abstrakcyjny, że stają się kompletnie nową muzyką, ale jest też fragment barokowy, co nas nie dziwi, bo Branford wędruje od czasu do czasu po operach i filharmoniach całego świata z muzyką barokową i tym razem podrzuca nam też fragment sonaty na obój solo, Amol Bacha, ale nie tego Bacha, tylko innego, Karl Philipp Emanuel, chyba tak on miał na imię. A zatem Branford po raz pierwszy w sieście ze swojej solowej płyty In My Solitude, live at Grace Cathedral. Branford Marsalis na żywo w Grace Cathedral w San Francisco. No to jest płyta przejmującej urody w całości, taka medytacyjna, ale nie z tych płyt, do których nas przyzwyczaił nurt New Age na przykład, że ktoś gra solo na fortepianie i tak się zacina na jednej frazie czy na dwóch akordach i to tak nas ma usypiać. Nie, tutaj jest tak niebywała ilość informacji, taka intelektualna koncentracja, jakiej, no chciałem powiedzieć, że nie spotkałem wcześniej w muzyce saksofonowej, ale to nieprawda, bo właśnie wszystkie płyty Branforda, przynajmniej od Eternal, niosą ze sobą tak potężną emocjonalną siłę i tak ogromne skupienie i tak wiele muzycznej mądrości. Słowem, to jest płyta, do której chciałbym bardzo wracać jak najczęściej w Sieście, ale nie wiem, na ile mogę Państwa cierpliwość tutaj nadwyrężać, bo jednak umówmy się, że facet gra solo na saksofonie, co mu do głowy przyjdzie, a Państwo może mieliby ochotę się raczej w Sieście relaksować, może nóżką nawet podrygiwać od czasu do czasu. No, przy tej płycie to jest bardzo trudne. No ale na koniec tego dzisiejszego pierwszego spotkania siestowego, tej pierwszej odsłony, mam jeszcze płytę, o której mówiłem, że jest tą trzecią, doskonale mnie zachwycającą z ubiegłego tygodnia. No nie bardzo ma wyjście, ona musi mnie zachwycać, bo rozstałem się z ogromną ilością gotówki w tej sprawie. Nie było to aż tak bolesne, bo jest to płyta z dodatkowym krążkiem DVD, a pani jest bardzo przyjemną kombinacją audiowizualną, więc dobrze jej i posłuchać, i na nią popatrzeć. I to jest oczywiście Zaz. Nie wiem, dlaczego mówię oczywiście, tak jakby Państwo świetnie wiedzieli, że czekaliśmy na jej płytę, ale chyba wspominałem, że oczekujemy na ten album paryski. Mało tego, oczekujemy też na jej koncert, który jedyny w Polsce, jedyny w tym sezonie, będzie w Warszawie 5 grudnia, więc proszę być czujnym. Ja oczywiście wychodziłem ze skóry, żeby Zaz zaprosić na nasz kolejny Siesta Festival, ale ona wydała teraz tę nową płytę, a następnie postanowiła przez cały kolejny rok nie koncertować. No więc nie wiem, co to będzie. Drodzy Państwo, a zatem Zaz z nowej płyty paryskiej, boskiej, od pierwszego do ostatniego dźwięku. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Ça toujours pareil. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit mon voyant, moins effrontée, moins flottante. Paris